dertlere dayanamaz hanım el ele. Ne hastalar ne de salar belalım nele. Vay hanım hanım hanım hanım hanım el ele. Sensin benim yar dermanım belalım nele. Vay hanım hanım hanım hanım hanım el ele. Sensin benim yar dermanım belalım nele. Başında bora hanım el ele. Cahil idim düştüm tora belalım nele. Beni tora düşürenler hanım el ele. Dilerim yansınlar nara belalım nele. Vay hanım hanım hanım hanım hanım el ele. Sensin benim yar dermanım belalım nele. Vay hanım hanım hanım hanım hanım el ele. Sensin benim yar dermanım